14อาสวัตทุกกะ1กุศลติกะ1กุศลบท1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ2เหตุปัจจัยมี1วาระอารมณปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวานปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ2อกุศลบทเหตุปัจจัย3สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี1วาระนาทิปฏิปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานละสัมปยุตตวานให้พิสดารทุกปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย 6. เหตุปัจจัยมี7วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บสำหรับ3วาระในท่ามกลางมีสาชาตาธิปติปัจจัยได้อนันตรปัจจัยมี9วาระปนิสยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อ 3. อภยากตบทเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมี1วาระอารมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวานปัจจยวานละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอาสวัตทุกกะและกุศลติกะจบ 15. สาสวัตทุกกะ1กุศลติกะ1กุศลบทเหตุปัจจัย 9. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 10. เหตุปัจจัยมี2วาระอารมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระย่ออนุโลมจบ 11. นาทิปฏิปัจจัยมี2วาระนาเสวนปัจจัยมี1วาระนวิปยุตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อปัจจนียะจบในเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระปัญหาวานเหตุปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 13.เหตุปัจจัยมี2วาระอารมณปัจจัยมี2วาระ

อารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระนเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงขยายสาชาตวาลถึงสัมปยุตตวาลให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาลปัญหาวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทริยปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อ 7. นเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุสลติกะที่นับไปแล้วอภยากตบทเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 9. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อหนึ่งเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ21สัญโยชนียทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย10สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 11. เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อในเล็บพึงทราบข้อความนี้เหมือนกับข้อความในโลกิยทุกกะในจูรันตระทุกกะพึงขยายสาชาตวาลละปัญหาวาลให้พิสดาร 12. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 13. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวาลละปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอัพยากตบทเหตุปัจจัย14สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย